Zapraszamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 19 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawo azylowe wspólnoty, budowa Nord Stream 2 i pieniądze dla Afryki. Na początek podsumowanie unijnego szczytu w Brukseli. Lekarze rezydenci myślą nad dalszym protestem. Jutro w południe mają ogłosić swoją decyzję. Wyłudziła 500+, zajął się nią sąd. Mieszkanka Sokółki na Podlasiu usłyszała wyrok. Do pół roku więzienia w zawieszeniu. Decyzję o unijnym prawie azylowym na zasadzie jednomyślności. Tego domaga się Polska. Poinformowała o tym premier Beata Szydło podczas pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli. We wspólnocie trwają prace nad propozycją komisji o obowiązkowym podziale uchodźców i karach za odmowę ich przyjęcia. Gdyby decyzja została podjęta większością głosów, Polska zostałaby przegłosowana. Na mój wniosek do tekstu konkluzji wpisana została poprawka gwarantująca, iż wszelkie zmiany dotyczące reformy systemu azylowego będą przyjmowane w drodze konsensusu wszystkich państw członkowskich. Premier odniosła się też do budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Stwierdziła, że Polska ma poparcie Unii w swoim sprzeciwie wobec tej budowy. My przede wszystkim oczekujemy, że Komisja Europejska otrzyma mandat do negocjacji w sprawie Unia Europejska-Rosja dotyczący Nord Stream 2. Wymiar polityczny tej inwestycji dla Polski jest bezsporny, natomiast są państwa, które podkreślają, że jest to jedynie inwestycja o charakterze ekonomicznym. Taką argumentację przedstawiają m.in. Niemcy, które są połączone z Rosją pierwszą nitką gazociągu północnego. Na szczycie poruszono także kwestię wsparcia funduszu, który ma pomóc w zwalczaniu nielegalnej imigracji z Afryki. Polska zadeklarowała na ten cel prawie 7 milionów euro. O kontynuacji protestu bądź przystaniu na warunki rządu jutro w południe mają zdecydować lekarze rezydenci. Wieczorem spotkali się oni z przedstawicielami rządu, ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem. Po rozmowach lekarze nie mówili wiele, powiedzieli, że swoją decyzję przedstawią jutro. Wcześniej rząd zdecydował o stopniowym zwiększeniu finansowania służby zdrowia do 6% PKB w ciągu 8 lat. Medycy chcą podwyższenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w 3 lata. W Łodzi upamiętniono działacza Prawa i Sprawiedliwości Marka Rosiaka. Został on przed 7 laty zastrzelony w biurze PiSu. Minister kultury Piotr Gliński złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą polityka. Powiedział, że tragiczna śmierć Rosiaka pokazuje ekstremalną twarz podziału politycznego w Polsce. My jesteśmy po to, żeby pamiętać, ale pamiętać dlatego, żeby nigdy to się nie powtórzyło i myślę, że zbyt wielu słów nie trzeba. Trzeba pamiętać, nawet trzeba milczeć, ale być. Marek Rosiak został zastrzelony 19 października 2010 roku przez 62-letniego Ryszarda Cybę. Zranił on nożem drugiego pracownika biura. Cyba chciał zabić prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, a gdy okazało się to niemożliwe, postanowił zamordować inne osoby związane z tą partią. Sąd skazał Cybę na dożywocie. Więzienie w zawieszeniu za wyłudzenie 500+. Taki wyrok zapadł dzisiaj w Białymstoku. Sąd prawomocnie skazał 20-letnią mieszkankę Sokółki na Podlasiu. Kobieta oszukała, że zajmuje się dzieckiem, podczas gdy było ono z ojcem za granicą. Marta Nazarko zna szczegóły tej sprawy. Monika N. nie stawiła się w sądzie. Świadczenie 500+ pobrała raz, jak mówi sędzia Dariusz Gąsowski, bezprawnie. Poprzez wprowadzenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w błąd złożonymi fałszywymi oświadczeniami. Świadczenie nie należało się z tego względu, że dziecko przebywało razem z ojcem za granicą, natomiast ze złożonego przez matkę oświadczenia wynikało, że dziecko przebywa razem z nią w Polsce. Tłumaczył prokurator Sławomir Kowalczyk. W tej sprawie to Ośrodek Pomocy Społecznej powziął informację, że dziecko przebywa za granicę i burmistrz Sokółki wydał decyzję cofającą przyznane wcześniej świadczenie, a jednocześnie zawiadomiono policję. Kobieta zresztą oddała pieniądze. Później dobrowolnie poddała się karze pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Jak mówi prokurator Kowalczyk, ten wyrok to także przestroga dla innych. Jednym z celów kary jest oddziaływanie na społeczeństwo i sąd także bierze to pod uwagę, wymierzając karę, tak by skłonić inne osoby do przestrzegania porządku prawnego. Kobieta nie składała apelacji. Sąd dokonał jedynie formalnych zmian w wyroku i jest on prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże padać nie powinno. W większości kraju temperatura od 6 do 10 stopni. Na wybrzeżu miejscami 11, z kolei 4 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. A w dzień zachmurzenie umiarkowane na krańcach północno-zachodnich. Po południu i wieczorem mogą się pojawić opady deszczu. Temperatura od 12-14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do około 17 w centrum i 21 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Martyna Jakubowicz, koncert jubileuszowy. Nie chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Zapraszam na transmisję w moim programie Lista Osobista w sobotę od 19:00. Piotr Metz. I żeby ziemia zadrżała. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w pierwszym odcieniu bluesa licznie zgromadzona w Ostrowskim Centrum Kultury na festiwalu Jimmy Way młodzież bluesowa z Polski i ze świata. Panie i panowie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, obecność pierwszego odcienia bluesa na antenie dziś jest związana z niezwykłym przeżyciem, bowiem będziemy mieli do czynienia z całą prawdą o bluesie. O bluesie, o swingu, o współczesnej amerykańskiej muzyce. O bohaterze dzisiejszego wieczoru mogą Państwo sobie wszystko wygooglać. Nie będę zajmował czasu. Powiem tylko, z kim mamy do czynienia. Na perkusji. On drums, Mr. Mark Teixeira. Na instrumentach klawiszowych, on keyboards, Mr. Bruce Beard. Bracia i siostry, i oto jedna z najbardziej wzruszających i prawdziwych gitar bluesowych w historii i ten niezapomniany, wspaniały głos. Mr. Duke Robillard. Duke Robillard. All right. We're looking forward to playing for you. This is a little thing called shuffling and scuffling. Today we're going to do a little tune of mine called... What is this one called? I'm going to quit my baby. All right. If she don't stop cheating and lying. Right. Good. want to get down to the real old time blues here. Just gonna switch guitars for a minute. This is a tune that was written and recorded by T-Bone Walker. T-Bone was the godfather of electric blues guitar. He started it all. Thank you for acknowledging that. And this tune is what I call a blues love song. It's called a blues love song, is what I call it. And that's because, you can tell by the title that it's not just a love song, or it's not just a blues song. It's a blues love song. It's called You Don't Love Me, and I Don't Even Care. All right, go something like that. To move in your happy home.

baby. Mama, when you change your ways, someday, baby, Mama, when you change your ways, you can come back home, baby. Mama, you can have your same old place. Thank you so much. We're going to do a tune of mine right here called Fatal Heart Attack. Just ain't got the time, girl, and you're too blind to see. Just a heart as useful as a in the sea. It took so long to realize how bad you were for me. Don't waste your time to think it, that I'll ever take you back. Cause you're just about as welcome as a fatal heart attack. You were a sweetheart when I met you, at least you seemed to be. Angel sent from heaven, so I had to be. My dreams were good, but respect for me was wrong. Now I'm and I can't see you at all. Welcome, a fatal heart attack. Thank you. you will find somebody who will put up with your jive. This business sure ain't gonna be mine. Now I got a woman who knows what love's about. Never knew what I was missing till I finally found out. Nothing compared to what we lack, and you're just about as welcome as a fatal heart attack. Yeah, baby. Need you. Tune of mine that I recorded with Roomful of Blues back about 1979. It's called I'm Sticking With You, Baby. We'll be right back. Muddy Waters here called Gypsy Woman. Thank you. told me that you your mother's bad luck child. You know the gypsy woman told me that you your mother's bad luck child. Having a good time now, but there'll be trouble after a while. You know, I went to the gypsy woman to have my fortune told. She said, you better go back home, Duke, and look through your keyhole. You know the gypsy woman told me that you your mother's bad luck child. Well, you were having a good time now, but there'll be trouble after a while. We'll be right back. You know, I went back home. I took the gypsy woman and she said, I looked through the keyhole and there's another man laying in my bed. You know, the gypsy woman told me that you, your mother's bad little child. But that'll be trouble after a while. Panie i panowie z festiwalu Jimmy Wayne w Ostrowie Wielkopolskim, prost z Ostrowskiego Centrum Kultury, słuchali państwo jedynego w tym czasie, bo to jest początek jego wielkiej trasy europejskiej, koncertu. Grał dla państwa Duke Robillard Band. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Niech zagra blues. It's a little thing called the Memphis Grind. We'll be right back.